يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دي آياتن کی وئی عدل و انصاف نا کار واخلا نو عدل و انصاف آغا دے چا آغا اللہ ویلے دے زکا دا مخلوق آغا پیدا کرے دے دا آغا انصاف عدل با عدلی ما تا زان نجور کو اب عدل و انصاف نہیں گو کمنگ غیل نم دا سکی دو. دی آیات کی وئی ایمان والاو شی قوامین ابن عباس دا قوامین مانا پا قوالین سره کرده حقو اللہ لپار خبره کوئی شهداء لله دی تبنو گوری دا خان دے نواب دے غنی دے یا بادشاہ دے وزیر دے اداب السڑے غریب دے نبد غریبائی لحاظ کئی نبد غٹوالی لحاظ کئی لحاظ بد دے کئی چا حق دا چا دے دا شوا مسئلہ قوامین قوالین یعنی حقو حق وینا بکے گواہی اللہ لپارا بالقسط عدل و انصاف سرا نو پشہادت کے تعمیم دے تسند ور کہے آیا دے قابل دے دے امتحانی نمبر ور کہے دے تبنو گور دامی زوی دے دامی نوسے دے دامی تر دے داد تر زوی دے زان میں مصیبت کی واچ ہے امتحانی نمبر سرٹیفکیٹ چوتے وئی دارنگے دو وکیل وکالت دا ڈاکٹران چھٹیاں پکے راغلی سرکاری سرکاری کا تا دادا جی اوسڑے بیمار دے ڈاکٹر تے ہوئی اگر والا چٹ ورکن دو تو چھٹی ملاوی گی دا عمر رزو اس دے پکے دروغ لکل اگر رضا کا او دب ناجائز طریقے سرا چھٹی واغستا نو در ڈاکٹران و اغا چھٹیان سرکاری نو کران لو پارا دا ٹول پدی کرال دا معارف کی مفتی سے بیان ای بیدا بیان کر دی چا عدل و انصاف صرف دو حکومت کار نہ دے ستا زما ہم دے ستا زما ہم دے حکومت لپکار دی چا عدل و انصاف قائم کی ماو تا لپکار دی چا عدل و انصاف قائم کو گوائی یو شان لکول دی تا ما بل شان لکلا گورا ماو تا دا بے انصافی لار اختیار کلا نو یوازی دا حکومت کار عدل و انصاف ندے بلکہ استاز ما ہم زیمواری دا کونو قوامین للہ شہداء نن گوائی سکنکی پٹی گی داغی وجہ دادا چی کم زیلت لی نو آغازے کہ اگر دا سی عذاب کی مبتلا شی چی اگوی خدای ما دا گوائی ولی کولا نو دا گوائی پدری عدل و انصاف رازی حق دار تا حق ملاوی گی حق دار ندے غط نمیلاوی گی کل چی دا کاتا خراب شوا ہر سا گڑ وڑ شو شریعت نظام الہی توائی ولا یجرمنکم تاسل دی جرم کیوانے چی بغض دے قوم چی اللہ تعدلو بھائی زما د خڑا خچنا وا او دچے دے داسی ویل دی داسی ویل دی داسی کر دی داسی کر دی زدل پارا گواہی نکوم گواہی وس خشتے نو عدل و انصاف صرف دو حکومت کار نہ دے زما استا ہما دے نو چی ما اوتا و تکلک شو نو حکومت پخپل بھی اکلک کی گی نو ما او تا چی دے دغا سی اکلا جو دغا سی آغا نو شوا تاسولا دے جرم کیوانا چی بغض دو قوم زما دوسرا نلگی زد دولو پارا گوائی نو کوم گوائی واس خشتے یاد اگو خلاف گوائی کوم الان کیا خلاف گوائی نیشتے در صحیح گوائی چی کئی دا جوڑی کی خبرہ دا دا قرآن الفاظ شو اللہ تا دلو اعدلو ہوا اقرب للتقوا عدلو کئی عدل تقوا تنیز دے دے وتق اللہ دیدی کہ وتق اللہ دیدی لپارے ہوئی چھتا گوائی کئے اللہ لپارے بکئے وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کردہ اللہ دا آغا چاسرہ چیمانی روڑ دے دی صورت کې د حل حرمت مسلې راغلي لکه سلور مسلې وعمل الصالحات په دې عملو کا چا چې داسې وکړه دی له مغفرت ته اجر لوی دی. هاغه کسان چې کفر وکړو تکذیب وکړو زما د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم د جهنم اندی. نو تکذیب د وجنا کفر د وجنا د همیشه د جهنم حقدار شو. اے ایمان والاو یاد کئے نعمت دا اللہ پتا سو از ہم قوم چی او قوم قصد کو چی تاست اللہ سڑان دی کی پا قتل کولو سرا فکف ایدیا ہم انکم دا غلا ستا سو نمانی کا داد اللہ کار دے اجری گید اللہ نا خاص پا اللہ دی توکلو کی مومنان. دا یہ واقعات اشارہ دا سونا واقعات تیر شوی دی پا صحابہ و پا نبی علیہ السلام دا دے آیات میں صداق آغا ٹول جوڑی گی. صلح حدیبیہ کی صحابہ لارل حدیبیہ زید خانہ کعبی سرنیز دے دے حرم سرا اگر تا اس دے وقت کی شمسیہ ہوئی نو نزدی شو حرم تا کفار اپرے نو خودل کفار اپرے نو خودل شرائط توی شو مخکې مې بیان کړي بیا به څه ځای کې بیان کوم. صحابه واپس راغله ډېره ګرانه خبره ده اوس که دوس حرکت کړی وی هغو کړی وی نو دا یو ژوندی نه پاتې کېده. داسې یو بله واقعه بخاري کې راځي نبی علیه السلام او صحابه د غزا نه واپس شو هغو کرکټو لپاره به نه تلو غزا لپاره به تلو د دې وجنه کفار د هغو ماتحت شو او کله چې هغه کار پاتې شو نو اوس کافرو ته غلامي دوه خپله غلامي ورکړه. ټوله دنیا دغه حال دی مغرب نه متاثر دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه داسې سوري کې بوټو کې یو ځای بل ځای کې ناستل آرام نه پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل توره هغه د یو بوټي سره زړند کړه آرام کوي پدې کې بذور هغه د عام ذخیره حدیث کې راځي چراغ هغه توره واغسته او د کاټای نه وخ کا او نبی علیہ السلام ته وي مې يم نه او کم مني مانه بتا سو خلاصې دا حدیث کې راځي. نو نبی علیہ السلام د بل چانوم نه دی اغسته یعنی لفظ د الله وي الله الله الله قال ثلاثه درې ځله دا وینا وکړه. تفاسیرو کې لیکي جبرائیل راغی په دې سره ولا گزار ورکو د جبرائیل گزار خو څه طاقت بلری کنه نو تر ته ارتا و شو. معرفت ادریسی کې وای لکه اعزاز علی سیوم نفت العرب کې بیان کړی دا قصه چې هغه تر نبی علیہ السلام واغستا بیا هغه ته وای من یم نو کمنی استاد من سو خلاصې لکه دا بعض تفاسیرو کې داسې لیکلی دي هغه وی په ما رحم وکا. بهرحال څه چې وشو دا ټول په دې کې راغله نو داسې وی بیا هغه مسلمان شو. هغه کوم سړي دا حرکت کړی و هغه بیا مسلمان شو. آیات ته غوږ کېده اذ هم قوم قصد قوم ان یبسطو دا ان یبسطو ان یعنی مصدریه په تاویل د مصدر سره مدخول اپمانه د بس په جوړ شي هم البستا الیکم پتا سوی حمله کولا حمله ونکړه بچ شو. دا سي ډیر واقعات دي. الله دا غول اسنه تاسو نه مونږ نکړه وتقوا الله دا د الله صفت شو وعلى الله فليتوکل المؤمنون. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل اللہ میثاق د بنی اسرائیل ناغسته او وباسنا منهم اثنی عشر نقیبا په خپل احکاماتو کې میثاق د غو ناغسته او میثاق امنا اوفو بالعقود. د دې آیات تفسیر کې جواهر په حواله د روح المانی لیکي چې الله جل شانه موسی علیہ السلام تامر وکړو چې دا دولس سبت دي قبیله دي هر سبت نه یو کفیل مقرر کا بدو بانی چې هغه د الله د حکم وفا کوي. نو میثاق هغه دولسو کسانو واخیسته او دولس کسان یې په هغو باندې مشران کړل. مانا دا یاد دا شوه چې الله د هغو نه میثاق اخیستی و ان یعبدوه ولا یشرکوا بی شیئا. عبادت به د الله کوی، الله له به شریک نه پیدا کوی. بل دا ته نه میثاق واخیست چې په تورات کې کوم احکام دي په هغې باندې پابندي کوی با. دا تفسیر خازن جواهر کې راځي. نبی علیہ السلام عہد اغسطے ہو اس نے عشرہ نقیبہ، نقیب ذمہ دار تو وہی سردار، نقیب کبیر دو قوم، نقیب ذمہ دار تو وہی او اللہ پاکو عزت سرائمہ پا علم پا قدرت فاسمعو کلامکم ستاسو کلام اورم وارا افعالکم ستاسو کرتتونا طریقی انم ستاسو پتلو کې چې کوم پټ پراته دي پاغې باندې پوېږم هغې کې جزا او سزا در کول پدیم پوېږم. دا عهد حضرت موسی علیه السلام دا غ دولسو قومونو نه واغس، دولس مشران ولا مقرر کړم. د نبی علیه السلام په اوبت کې دولس چې ده خلفا برازي، اغی کی اول ابو بکر صدیق تے، بیا فاروق اعظم دے، بیا عثمان غنی دے، بیا علی المرتضی دے، او عمر ابن عبدالعزیز بکی پینزم شمار لے دے. اگر ٹھیک سل کال روس تو بادشاہ گرزد لے او دو کالا داغ عدالت انصاف بالکل ضرب البسلو. آخری کی امام مہدی بئی، امام مہدی بئی دب دولس پورا کی گی. وقال الله الله عزت السرائم په علم په قدرت او په تصرف په واک زت السرائم کتا سو مز قائم کو زکات ورک ایمان راوړو زم ها پر رسولانو باندې وعزرتمهم داغو امداد وکم مدد واقرضتم الله قرضا حسنا تاسو قرض ورک الله تا قرض حسنا نزب لری کوم تاسو نه تاسو ګناونه زب داخل کوم تاسو هغه جنتونو ته جبهه کی بالان دې دونو نا غینا نهرونا او لان دې د بلډینګانو دا غینا نهرونا ارسه بوافری چا چې نا شکر یو کړه پس د دینا د سمیلارینا گمراه شو، د سمیلارینا گمراه شو. یعنی موسی علی السلام په اخیری عمر کې دا قرار اغسته شو. دا صورت د حضرت په اخیری عمر کې نازل شوه دی. شاید مونږ ته واورولا، مونږ ته دغه تقید دی چې څنګه اغی ته ماشاءالله دا دولس خلفا دا پدی امت کې بئی پینزه تیر شو راضی به نورو. فبما نقضهم میثاقهم دا اندماج دے، اندماج دا عبارت حذف دے. فنقضوا عهد الله من بعد میثاقه، میثاق مضبوط عهد تا وئی، میثاق مضبوط واغس. اے بیا امت کو ننم دغه سیدا هر کال میثاق کیږي، د اسلام په کې یو خبر نه دی، د ته بدبختی وای. فبما نقضهم اضافت مصدر فاعل ته ده، پس پر نقض ددو میثاق لرا، مصدر عمل د فعل معلوم کای، دی وجن میثاقهم منصوب وی. مراد د دینه داراوته چې غدر خیانت د دو عادت مستمر دی. الله وای په سبب د نقض د دې میثاق لرا لعناهم، د نقض عهد اول سزا ما په لعنت لیږو، او موږ ګرځول دا غزونه قاسیا د بل سزا شو. جواهر کی راضی زړونه تور شو، بالکل نه مانی اوسم دغه سیدا، بالکل زړه نه مانی، بالکل زړه نه مانی. د مغرب تعلیم چې حاصل کی دا غینا متاثر شي، اغه ته خوي د الله قانون ته خن نه وي، دي ته وای یعنی د زړه قاسیه ګرځیدل. ما وګرځول زړه اغه قاسیه تور یحرفون الکلم تحریف کئ د کلمو عن موازیه د خپل مطلب نه مطلب یو دے دے بل بیان نه دا دنیا مخلوق پدې کې مبتلا دے د نو مسلمان ونسو جرک حزن حسادا غنا ذکرو به چې دوت دا غې نصیحتو یعنی حزن توحید اتباع د نبی دا وینا وته شو چاو نه منلا ننو مسلمان اون منلا تو غورو کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وای چې بنی اسرائیل لاړو استاد مراد یې ولا تزالو همیشه تتولی او تب خبر مومی اے زما نبی تبا همیشه خبر مومی اطلاع مومی خبرې گی با علا خائنت منهم په خائن ددو علا خائنت منهم دا خائنتن په وزن د اسم فاعل دی لیکن دے مصدر دا مصدر دے تیل پارا دا مبالغه دا نو مصدر په وزن د اسم فاعل راځي تا په مرحه کې ویل دي مصدر په وزن د اسم فاعل راځي تا مرحه کې ویل دي نو تبا دا سی وای ولا تزالو تتلو على خیانه منهم خائنه په معنا د خیانتین کا دا مصدر دے تیل پر د مبالغه دا نو مصدر په وزن د اسم فاعل راځي تا مرحه کې ویل دي ولا تزالو تتلو على خیانه منهم ددو په خیانت په خبر مومی ددی په مصدری معنا وکړه زکات چې په وزن د اسم فاعل مصدر راځي اعداد غي مثال شو الته ضرور مثالونه پیش کړي نظم پنيز دا مثال د غټول نو غوره دي کته خپکیږي نه نو دا خائنته اسم فاعل دي د دې موصوف معذوف ته خائنته اسم فاعل دي مصدر جوړ نه دي او د دې موصوف محذوف ته نو تب څنګه تفسیر کوي ولا تزالو تتلو على طائفه خائنه منهم نسب محذوف زمانه بي تب مومي اطلاع على خائنه على طائفه خائنه مصدري معنا مکو اسم فاعل دي موصوف محذوف دي على طائفه خائنه باغ طائفه خائنه باندې دو تب پیجنې دا الله حکم یو یا دی بل څه بیانې دي ته خیانتګر وایي دنیا ټول مسلمانان دې مرض کې مبتلا دي چې مسلمان ځان ته وایي خدا غا دا الله قانون پای کې خیانت کو لکھا نه مانی تیار وته نه دي د دې اصل نقطې ما بار بار بیان کړې چې کم سره د مغرب نه تعلیم یافته شو هغه د الله د دین خادم نه ګرځي او چا د نبی علیہ السلام تعلیم حاصل کړ ان شاء الله خیانتګر بنی ان شاء الله خیانتګر بنی دا دغه خپل اثرات دي الا قلنا منهم مغلق دونا د دې آیات معنا روح المانی خوازدار کړل معنا دادا چې غدر او خیانت دادو عادت مستمره ده دو د اسلافو لکه دودو کرتوتونه معلومیږي چې د الله د کتاب تحریف کوي د الله کتاب کې تحریف کړي او تورات انجیل د کتابونو کې تحریفونه شي دي قران تحریف ځکه نه کیږي چې الله پاک دا پسینو باندې محفوظ کړ دې کونه هو ممتاز اسلام دنیا بر کې دینو میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سینے کے محفوظ دید ٹولو الا قلیل منہم اقلیل سوک دی جواہر معرف کیوائی عبداللہ ابن سلام او دا غمل گری دا اللہ پاک لری کئی ہونا فعفو انہم عفو توکا مدارک کیوائی عفا مومنین توکا ولا تواخذهم بما سلف منهم دون جسمه کی شوی دی تیرے چپیری پاتے بشمارو ان الله يحب المحسنين الله محسنين سره محبت ساتي ومن الذين قالوا دا غچانا چغو واي مغن سرايو ما غسته وغونو ما ميثاق اغونهم الله پاک ميثاق اغسته و توحید کې ایمان په نبی علیہ السلام انجیل کې باقاعده موجود و یاتی من بعد اسمو احمد دا هغونه اغسته شو کتا سوای نبی اخر الزمان راغه لتؤمنو نبی تاسو به ایمان راړې دغه به منای نو عیسی علیہ السلام خوش نصیب ده چې پاغه باندې مرګ نه دی راغله پاسمانونو الله بوته ده 2020 سالو شو او دا د اپریل 24 ته کستایسته اعداد دوبره بودا د عیسی علیہ السلام پاسمانونو دا قران حدیث بشمار دلایل دی چې ژوند دے دے نن ستا پاکستان کې داسې خلک شته چې غوای عیسی علیہ السلام مړ دی دا ولی دی توي د مغرب متاثرین چا د نبی علیہ السلام نه تعلیم حاصل کړ دی غلط نه زی نه نه ځان وجلی ځان وجلی ځان وجلی او چا د غیر مسلمانو تعلیم واغسته اب سم نشي هغه با سم نه باقدر رسالی لیکي چې عیسی علیہ السلام مړ دی اقبر وچ دینو سرن دیب دے کم دے دے کشمیر کی فضل پٹاخے اخلاص ہے دیتا متاثرین وای چانہ تعلیم حاصل کر دے داغ ملگرتیا کراغ متاثر شو دے اس طور تک دے نشی نو ارچا خوات مزا فنسو دو یہ کو اغا حز برخا دا غنا چې دو ته نصیحت پاغه ملاو ذکرو به وعزو به ما او چل اولاد دی په منځ کې عداوت دشمنی ول بغضا او بغض ټول یو بل کې افات جوړ شوی دی د نن منلو د وجنا یعنی دشمنی او بغض پاغه کې راغې ا د نبی له سلام ملګرو د نبی له سلام اومن الله نو صحابه ټول شیر شکرو خواګو دا خلک چې زوتای چې دا چلو دا چلو دا ځان نه دي خپل چې دی پټاخې خلاصې ځان نه وای الله پاک یو غو ګرځیدل رونه رونه چې الله وی رونه رونه دین معلومه شو چې خلکو سجو کړ دی غي پوری ټول دروغ دي زردا چې الله به ته خبر ورکې د دود عملونو چې سي چې کوي خبرې به یا ال کتاب مولانو ال کتابو قد جا کن تاست راغل دے رسولنا زما رسول نبی علیہ السلام تاست بیان ایڈی راغا چه تاست پتول دے کتابنا ویافو ان کسیر دے دیرو خبرنا عفا کئی دے دیرو خبرنا عفا کئی زما رسول تاست راغل دے دے بیان ایڈی راغا چه تاست پتول دے کتابنا قرآن نمعلوم شوا چې يهودو نو چاراو د الله د کتاب نه ډېر سپټ کړی ننوم د الله کتاب نه ډېر سپټ کړی دی نه بیان نه دا چل دی دا چل دی دا چل دی نه بیان نه پټي عوام نه دی خبر نو دیو جن زو ما عوام دومره ګناګار نه دی چې سونا دا غټانی ګناګار دی ويعفو عن كثير قد جا کوم پتا استراغل دے من اللہ د جانب د الله نا نور نور د جانب د الله نا تاسو ته نور راغل دے نور راغل دے دی پنجاب کی دایا دیر ذکر کئی قد جا کوم من اللہ نور تاسو ته نور راغل دے وای نور مراد نبی علیہ السلام دے بابا زما پنیزم نبی علیہ السلام نور دے لیکن بشریت نے انکار کول کفر دے ماشاءاللہ بشریت نہ انکار کول دا کفر دے زکات انبیاء بشر دی او تا ځان نہ خوش ادب شروع کو فرشتي نوری مخلوق تے هغه د انبیاء په مخ کې کوز دی تاس تراغل دے دے جانب دا اللہ نا نور نور یعنی مراد دے نا قرآن دے ولی لکشف ظلمات شرک و شک د شرک او د شک تیری ختم کړي ولی بانا ما کان خافیا للناس کم حق په خلکو پټو قران سرګم کو چې چولای نه از د کوي نو حق سرګند شي د مدارک کې راځي یعنی د نور نه مراد قران هم ده د نور نه مراد نبی علیہ السلام هم ده دا جامع البیان کی وای یعنی نبی علیہ السلام ته نسبت د نور کول سمن نه دی او بشریت نه انکار کول دا کفر ده امام غزالی وای بشریت د نبی نه انکار کول کفر ده نو مراد په دې سره کتاب مبین چې لفظ راغې دې نمراد قران دې پدې کې کشف دې د تیارو د شرک او د شک د ابو سعود تفسیر دې مدارک ته دې ټولو کې د قصیدې کې نور نمراد کتاب دې دې نمخ کې رسول ذکر شوه دې کمزه کې قد جاء حکم رسولنا رسول مخ کې ذکر شوه دې نو قد جاء حکم رسولنا لہذا د دین مراد نور نه مراد قران پاک ته قران ته نور وی زکه د تیارو د شک او د شرک او د گمراهی دا په دې سره ختمیږي نو نبی رسول الله نور دی رڼا سره تیار ختمیږي دا پراتلو تیار ختم شوا بے زوی کی راضی دا پراتلو باندې تیار ختم شوا یعنی قران او محمد صلی الله علیه وسلم ته نور وی زکات چې تیاری د کفر او د شرک او د گمراهی په دې دواړو باندې ختميږي هر تفسیر چې ته ګوري ته بداسي وای هر تفسیر چې ګوري باقی د قران پاک سایتونو د ترجمه کما ته به خوشاله شي سوره نساء اخیری سر رواړه وا آیت نمبر یعنی 175 تتبخکاری یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم تاسو ته برهان در رب را لېګل دی نو قرطبی جواهر هر تفسیر کې وایي چې برهان نمرات نبی علیہ السلام دی وانزلنا الیکم نورا مبینا اما تاسو ته نور مبین نازل کړی دی نو انزلنا صفت کتاب دی ارسلنا صفت نبی علیہ السلام دے وانزلنا الیکم نورا مبینا ہر تفسیر تو گورا تھا تو وہی مراد قرآن دے زکا دا شرک او دا شک دا گمراہی تیاری دا پدی سر ختمی گی دا ابن عباس سے بوائی دا آیاتون جمع کا دا بتال پکار شی انشاءاللہ تعالی دا سورت مائدہ 46 نمبر آیات روالا وان ماشاءاللہ 46 تا تبخکاری گیا 46 وقفینا علی آثار بی سبن مریم مصدقا واتینا الانجیل فیه ہدا و نور اے گورا انزلنا علیکم نورا مبینا واتیناه الانجیل فی هدا و نور و مصدقا دا خدای سرګند راغلو زما خیال سره ته پی جوړی پوه شوې دی کې دا 44 ما وګوره سورۃ المائده انا انزلنا التوراۃ فیها هدا و نور شته کې نشته دی دا پنجاب کې وي او اوبړې پیغمبر نو بشر باندې اوی نور وته نو بابا نور دی کتا علم کو صحیح ادیندار عالم شو حق پرست تم نوري رڼا کمزه تا صحیح عالم لار انت رڼا لاړه انت ته کوم نور وای نو جایز د بیٹری ته رڼا وای عالم ته رڼا نه وای پیغمبر ته رڼا نه وای رڼا دا خو بشریت نه انکار مکا فزول لیږي دماغ دې خراب شي دی پدې باندې انعام 92 رواړه انعام آیت نمبر 92 چې ته ګورې تا تبخکاری ان شاء الله آیت نمبر 92 ارکو دا یولا سما وما قدر الله قدری قالوا ما انزل الله ولا بشر من شيء یا ګور بشری وته وي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى ګور نوري وته وي آسمانی کتابونه ټول رانه دا وهدان هدایت ته ډیر مزدار هدایت ته ډیر مزدار هدایت ته دا انعام کی شو اعراف 157 وګوره یعنی تقریبا 157 نمبر آیات دا اعراف تا تبخکاری گی دغه 157 په اخر کې راځي فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل واتبعوا النور الذي انزل آسمانی کتابونه رڼا ده آسمانی کتابونه رڼا ده نو تیرې کې پاتې شوی ته رڼا نه پیژنې ته رڼا نه پیژنې کدی خوښی نو سورۃ ابراهیم راوړو ماشاءاللہ سورۃ ابراہیم دس اور گیارہ تا تبخکاری کی خواہ مزے سرہ دس اور گیارہ رسولانو اغوتا ہوئی ایا شک وای دا الله په کار کې پیدا کون کې د اسمانونو او د ځمکه تاسو دعوت را کوي چې تاسو معاف کی بن ذنوب وکم و یؤخرکم الی اجل مسمى قالوا کافروا ان انتم الا بشر مثلنا تاسو زمون غنی بنی ادم یای تاسو زمون غنی بنی ادم یای تاسو غواړی چې موږ منی کړه دا پلان نکد کار نه دا 10 آیات کې وي اوس 11 ګوره د غارا ابراهيم کې قالت لهم رسلهم رسولان هو ان نحن الا بشر مثلكم موږ نه یو مګر تاسو غونې بني ادم یو پیغمبران دروغ نه وای قران دروغ نه وای الله دروغ نه وای دا شرک مبتلا دي په خپل دروغ غلو کوي تاته نور غټ ښکارا شو او بشر سپخ ښکارا شو سوالات پیغمبران ټول بشر دي قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم نو چې وی موږ بشر یو په مثل ستاسو نو ګویا رسالت نه په خپل انکار وکړه ځکه چې مخ کې لفظ تیر شو تاسو بني ادم یې په موږ په مثل زمونږه نو چې بني ادم یا به نبی نه دا د کافرو عقیده وا اوس دا عقیده د مسلمان جوړه شو دا ولې جوړه شو ناقص سره کې نسل ناهله سره ان نحن الا بشر مثلكم نو مطلب دا شو چې هغه تاسو بشر یې رسولان نه یې دیو موږ بشر یو نو رسالت نه انکار یو نه نه ولکن الله یمن ولا میشا الله تعالی نبی ګرځي احسان کوي مطلب دا دی چې رسالت او بشریت متنافیه نه دي متنافیه ندی دی که هیس منافات نیشته او بازی سڑی اقل خرابی تروانا و سورت بنی اسرائیل یعنی سورت بنی اسرائیل آیت چه تگوری تا تبخکاری گی شرن میں او پچن میں آخری سر کے رازی شرن میں او پچن میں رکو یو لسما دا سورة بنی اسرائیل پن لسما سپارا وما منع الناس ان یؤمنو چا منع که خلق دی ایمان راڑو لنا منع فعل دے الناس مفول اول دے ان یؤمنو پا محل دا نصب کی دا مفول ثانی دے ما منع الناس من الیمانی دا سی ہویا ان مصدریه دي ته وای اس جاءهم الهدى چراغ و ته هدایت نبی علیہ السلام هدا دے قران هدا دے هدایت ته الا ان قالوا مگ دا په محل د رفی کې د فاعل د منعو ګرځوا چا منع مگر دی ابا صلی الله بشر الرسول آیا بشر الله رسول ګرځو د کافر وي بشر ما رسولی چتا د کافر وي دی کافر ته چا و خودل کافر ته شیطان و خودل زکات چې د آدم علیه صلوات و سلام سره دغه بغوز راغې د شیطان دا پنجاب ټول ډکته یي وابړې پیغمبر نو بشر اخته وابړې وابینا وابړې چا مې کړ دی ایمان راوړلو نه الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول دې مې کړل بشر او رسول به بابا بشری خو رسولي قل لو كان کوي پس ملائک نوري مخلوق يمشون اتلي راتلي لکه بنو ادم مطمئن اوسیدون کی نما د اسمان نه ملکه رسول را لګلو قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم انه کان بعبادی خبیرا بصیرا دا د قران پاک آیتونه شو 94-95 ستا فکر کې راغې د کهف اخر سره ګورم دی پسې سورت کهف ته اخر سر ګورم 110 قل انما انا بشر مثلكم زمانه بي هو از بني ادم په مثل تاسو چې بشر نه دي نو بیا څنګه وایي چې زه بشر په مثل تاسو انما انا بشر مثلكم يوحى الي ما توحي کیږي تاسو توحي نه کیږي زه بني ادم ما خدا تاسو بني ادم ته او د نبي بني ادم ته کې فرق ته ډیر لوی فرق ته بابا ډیر لوی فرق ته دا یا تنا ته خیم ستا په ذهن کې بکینی ان شاء الله تغابن رواړو چی اور 8 سورته تغابن کومه سپاره شو هم 28 دی یعنی 28 سپاره چې ته ګورې سورۃ تغابن حشر ممتحنا سورۃ صف واپسی جمعہ واپسی منافقون دے بیا تغابن خکاری کنا چھ آیات کی گورا سلس دا اٹھائی سپاری ذالک بینو کان تاتیم رسولم بالبینات دوتا رسولان پا موجزو راغلیو فقالوا كافروا يداغ و ابشر يدوننا بشر به متحدت کوي تعجب وکړه د جهل پټای داغي ته پڑاو شو د جهل پټای فقالوا ابشر يدوننا بشر متحدت پر اخوي فكفروا كفر يوكو وتولوا چې د پیغمبر د مونږ ولې نه اې دې مونږ چنګداریا وتول واستغنى الله سمعنا شو واستغنى الله عن ايمانهم بيادي اتمي كيو اتم ياد كيو غور دغلتا فامنوا بالله ورسوله والنور الذي باغ النور ایمان راوړای قران ته نور وي دارنا دا وکدبی ته نور وي نورنا دا والنور الذي انزلنا نو انزلنا صفات قران دے ماشاءالله مدارک یو تفسیر دی ډیر مزدار دی بشرون یهدون نه باندې غلی کی انکروا رسالت للبشر د بشر لپاره د رسالت نه انکار وک کافرو ولم ينکر العباده للحجر بود ګټ دا غیت سر کته کی کنه برکی اغه ته دغه نخکاریږي او بشر د نبی بشر دغه چې د بشریت اغه نه انکار وکړه دا اصل کې آدم علی السلام ته فرشتو سجدا وکړه شیطان ونکړه نو دا هغه وخت نه اوسه پوری د بشریت حقارت د خلکو په ذهن کې اچولې ده نو زلیخا زنانه و بشر و یوسف علیه السلام بشر ده زنانه ده بدو پا اراده بانی روان ده شوا یوسف علیه السلام دروازی بیار تکری و پا منده منده بارو و تا دا آغا بشر ده چه ده گنانه تیخته کئی ده گنانه تیخته کئی دی واقعات کده تا بیان کم حیرت که بپاشی دا آیتون ما ده طول قرآن نا جمع کرد ستا پا ذهن که که ناستن قد جاکم من اللہ تحقیق تا اس طرح آغل ده ده جانب ده اللہ نا نور و کتاب مبین و کتاب مبین دیت عطفی تفسیری وی قرآن تی نور وی ولی کچا ده پیغمبر پا حق کیوی چی نور ده دا سمنه ندا دا سپاگمه تی نور ویل دی کنه دی ویلی نو سپاگمه درجه آتا که نبیل سامزی آتا دا زن نلیگی های پتاخی خلاص های قرآن درست دکینا دا هر نکتو نبا خبر شی یهدی به اللہ اللہ دا دی پذری هدایت کئی دا قرآن پذری غیتی نورو بی من تبا رضوانهو سبول السلام مفول بی دا یهدی دا یهدی سبول السلام لار دا سلامت یا جلالین دا سلام مانا پا سلامت سرکی سین لام میم کی سلامت یادا سلام اچوا سلامت یادا دا زنانا ملاوی گی او بل سرا بیار کل راشا درشینی کی سما سلام دے اگو ازما خپل سلام دے بابا دا طریقہ ندا نبی الفاظ خودلی دی تا دی وجہ دا دا چی کم دے کدے قرآن درس شروع شی اگا خلق پوشی دا عوام دوم را بد ندی و ملیانو تا حق بیان کرے ندی سا خپل کاروبار دا وجہ نا دا قرآن دولو باسی دا تیرونا رناتا بیزنی بی توفیقی اللہ ہدایت کی پا طرف دلاری نیغی لقد کفر اللذین قالو بے شکا یقینی کافر شواغ کسان چاغوی اللہ مسیح ابن مریم دے دولوحیت نسبت عیسیٰ علیہ السلام تاو کو دادہو محبتو لیکن محبت خامتاو دیر خطاو دیر خطاو دیر خطاو غلو دیتا غلو وی نو یهودو دا زنا نسبتو تاو کو النصاراو تا دا خدای توب نسبتو کو دیتا افراد تفرید وی قبرستان تزید لارشا منع ندا نبی علیہ السلام تل دے منع ندا بزرگا منع ندا اغیل پر دعا غوالا زان پر عبرت حاصل کا فینها تزهد من الدنيا وتذكر الاخره خبر جوړ شو چې وای دا سونه زمانہ او شو دی قبر کی دی 200 300 کال 500 زر کال 200 300 کال سل کال یو نیم سل کال یا تازه مرد بیان راځي بیان راځي دا چې خلک وای کنه تازه مړی اوشي نو جات کو ته وایي هغه بوډای زنانا ورم بندوه بچه ولی ابای نو داجی راځي داجی چې راځي تا سره خبرې اترې کوي کنه دا د خلکو عقاید دي دا الله پکړ کی نو اغا جیل نه نشي وته اچ په خوشحالو کی هغه سیبوټو ډوډای شوملو ساګ پسینه راځي دا د خلق او خپل عقاید دي دا باطل دي دا روافض د دې قائل دي موږ سکول کې دنن پنځه کم اتیا کال مخکې بهلو سکول کې نو بیا تازه چې پاکستان جوړ شو هغه نه بعد دا 73 74 سال شو نو بچو ته به اے روحی علی آ کر امداد ذرا کرنا دا د رفض دغه دی دا نن پاکستان کې سونه چې ګډوډي ده دا د دغه سي خلکو د وجه نه ده کني عوام دومره بد نه دي توجه سره واوره ناراضي ښا ناراضي دا یو څو ورځو پورې وای دغه سي دی زیه او راضي نو د دې وجه نه تاسو پخلی مخلی کوي لکه څوک را بلای نو تازه تازه کې جو محبت دي هغه د مړي سونه وراثت څه شی هغه په خلکو خورې اچکه وارثان دې محروم پاتې شي دیتا چلن و ولن و حکمتن وای آیات تا وکی دا کافر شو آگا کسان چاگوی اللہ مسیح ابن مریم دے زمان نبی وایا سوک دے اختیار من یملکو من یدفعو سوک بدفع کی من اللہ من عذاب اللہ شیعا رد شرف تصرف شو دا اختیار دا اللہ دے دعوت توحید ان ارادہ کی ارادہو کی ان یحلک المسیح ابن مریم چہالاں کی صاحب ابن مریم لرا یحلکے ہوئی مستقبل سی غدا لکہ عیسیٰ علیہ السلام بانے مرگ ندے راغلے ندل تکسو کی اشکالو کی جو امہو او خمرہ دا دا بسنگا چل کی گی وقد احلک امہو وقد احلک دا تعبیر صحیح دے صحیح پدے بانے دے چہ حیات دے عیسیٰ علیہ السلام یقینی دے نو کتا دا تدبیر اختیار کر روا دے و امہو وقد احلک امہو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَدَّ شِرْكِ التَّصَرُّفِ خَاصَّ اللَّهُ رَبَّ شَهِيدَ آسْمَانٌ دَزْمَكِ دَا لَا عِيسَى وَلَا لِمَرْيَمَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کیسے خوخی اللہ پارشی بنی قدیر دے الله پارشی قدیر دے د زکه وی چې وی د عیسی علی السلام چې پلار نشته نو بیا به پلار څنګه پیدا شو و آدم علی السلام نه پلار شته نه مور شته د الله نو قدیر دے د دې کې مناسب شو بغیر د پلار نه او بغیر د مور نه د آدم علی السلام خلقت شو دا سیدا و شو وقالت اليهود يهود واي والنصارى نحن ابناء الله من الله زامنيو ايه دا اوس خبره ده دي ته اوتي پوتي وای دا خراب شي نو قران په ذریعہ باندې چې تعلیم تور کوي دا سميږي نو چې خراب خلق د خراب خواته لاړ شي اما څنګه سم شي مسلمان دې د غیر مسلمانو تعلیم حاصل کړي دې لسکالا دولسکالې او کل دې ستاسو قاعده دې بده علماء او اکرام کوي یا بده صحیح عقیده ومني یا بده الله قانون ومني د دې تصور هم نشي کېده وای يهود نصارا موږ زمون د الله یو احباه دې تعفي تفسيري وای نو چې موږ زمون یو موږ چې دې احبای او بلچا کې سشي ګوري دې ته پینتري وای وایا زمان نبی ولی عذاب را کئی تاسو لان پس سبب دو گناہونو ستاسو چی تاسو دمر چید خلقی ہے انو عذاب ولی را کئی چا سر محبت یا غلق و عذاب نور کئی بلکہ تاسو بشر یا من من خلق من جملت من خلق دائی برد دا سیو لگو من جملت من خلق جملہ آگا چاگ پیدا کری دی بخنا کئی چاہتے خوخی وخنا کئی چاہتے خوخی خاص اللہ لرا بادشاہی دا دسمانونو دزمکی وما بینہما پما بیند دیکی ویلہ المسیر دا داود توحید رغلا 40 نمبر آیات کیوں بیا راضی یا اہل کتاب اے اہل کتابو تا استاد زمان رسول رغلے دے قد جاکم رسولنا تاسو زما رسول راغل دی هغه ته پته وه مخکني کتابونو کې دا لیک وه لیکن پټون کې غل دی پټون کې څه دی غل دی د شیطان مل دی کار کې چل دی کار کې چل دی لګېدلې پکې ول دی اے اهل کتاب او تاسو راغل دی زما رسول بیانې تاسو ته على فترة من الرسل ففترة الرسل فترة انقطاع ہوئی لقد موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام منز کے سلپا سے 4000 پیغمبران راغل دی دا پہ شریعت دا موسی علیہ السلام پہ قانون دا موسی علیہ السلام بیا د عیسی علیہ السلام نبی علیہ السلام مز کې دا سکم چی سو سال دی پدی کی سوک رسول نه دی راغلی دی ته زمانه د فطرت وي نو په زمانه د فطرت کې سمات ګډ دین اور اسید چاہتا چې په عقیده د توحید برابر او د بخنه بکی چې په عقیده د توحید برابری پر رسالت عقیده د اخرت په عقیده بانی سمی اے اهل کتاب تاسو راغل د زما رسول بیان ای تاسو دا علا فترت من الرسل علا جا اثر اول گوا جاکم علا فترت من الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینا کئی چیزا اولاد خلقون ایم پا بارد عیسی علیہ السلام زمان دا غمز کے بل نبی نیشتے دا بخاری کی رازی زمان دا غمز پا مز کے بل نبی نیشتے نو خالد ابن سنان چې کوم مشهور دی په انبیاءو کې نو دا منځ کې نه دی راغلی هغه د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی حاشیه د شهاب تفسیر بیضاوی له پاسه مضمون داسې لیکي او بیضاوی حاشیه باندې شته دی معرف کې هم شته دی نو خالد ابن سنان دا د عیسی علیه السلام نه وروسته نه دی بلکې مخکې دی نو په فطرت زمانہ کې چې د چار سماته ګډا خدای خو چې په توحید مضبوطی زکه توحید اسیم سمجھ کې راځي او خروانی پچی کړي نو تا تخکاری نه هو پچو نو پته لګي چې اوخ په دې غاړه تل دي ګډو بيزي پچی کړي نو پچو نو پته لګي پچی لمدي کوچی چ په دې غاړه داسې شي دا ته علامات وایي دا سالم دنیا باندې خلک خریس کی سالم دنیا باندې درو خواندان ګرځي را ګرځي دی ټول له خراس کا ګور کولې کیږي دا غرونه سمندرونه دا اسمانونه دا هر شی په دې دلیل دی چې الله یو دی الله یو دی دا دلائل دي وفي كل شيء ايه تدل على انه واحد هر شي کې نه خدا چې الله یو دی الله یو دی دا سره پاسه 4000 پیغمبران د موسی عليه السلام عيسو عليه السلام تر منځ تیر شوي دي دا ټول په شريعت د موسی عليه السلام نن ستا پاکستان دا او قوانين اغه د نبی علیہ السلام د طریقې موافق اغه نه غواړي والله علم الله پويږي علما او چارو علما او چارو د دې اصل نقطه دا ده چې چا سره پاتې شي کیناستي په کلونو ستا ذهن بد اغه شي صحابه د نبی علیہ السلام سره کیناسته لوی زمانہ دا غو ذهن د نبی علیہ السلام شو الله اکبر اے اهل کتابو تاسو رسول زمار هغل دے بیان نه په زمانہ د فطرت کې ان تقولو یا الله تقولو لا مقدر دے لے الله تقولو چې تاسو نو وای په دې باندې صورت نساء اخر چرواړی د الله مقدر التبخخ کاریږي یبین الله لكم ان تذلوا راجی یعنی الله تذلوا چ تاسو نو وای مونږ تنه راغله بشیر او نذیر تاسو ته بشیر او نذیر راغه فلا عذر لكم جلالین و استاذ عذر ختم شو والله على كل شيء قدير دا زکوی چې عیسی علی السلام ک بغیر د پلار نه الله پیدا ک نو دا الله کار دې کن فیکون و اذ قال موسی په دې ذکر د متکاسلین و دې نو سستی مکوای سستی چې کوي هغه اونې ولې شي سستی مکوای بنی اسرائیلو ټال مټول کړو د الله په کلام کې د نبی په کلام کې ټال مټول مکوا نن په دې دنیا کې د الله قانون چې شریعت ته د نو مسلمانان په ټال مټول کې مبتلا دي اوټرا کا استاد جی ست دعا قبلی گی مال دعا وو کی زدل راغلی امراخ کار شوی ما زما دادل وی نمبر دی دد نمبر دی وی زما نمبر دی دد نمبر دی تبا ګوري پاو کم اتبا اسلام راشی پاتبا نی بنافس شی پورا یا الله شکر دے یا الله شکر دے یا الله شکر دے بابا تعالی ولی بدی شی دی کی تاسو نقصان ولید ستا امن دے د ټولو امن دے ځکه چې الله را لګل دے نو امن نه دے الله نه پويږي ته پويږي پدې کې امن دے پدې کې سلامتی ده پدې کې برکت ده جنگونه ختم شو زنا به ختم شي غلا به ختم شي ډاکې به ختم شي قتل به ختم شي یو بل کېرونه رونه به شي ستاونه خوښ نه ده دې ته وي متاثرین تربلا او ال موسی علیہ السلام قوم ته ازما قومه یاد کړي نعمت الله چې پتا سو دے پتا سو کې انبیاء وګرځول وجعلكم ملوكا تاسو بادشاہان کړئ دلوي شه دي واتاكم تاسو ته درکاغه چې چاته نو ورخړي د جهان والنا هغه وخت لحاظ سره پاغو پیرزونه ډېر زیاته وا نو موسی عليه السلام ته الله حکم وکړ چې دوی ته وایي زه چې زو عمالقونه د ملک واخلو دا زمونږ دی دا د مصر حکومت چې کله د مصریانو نه واغستې شو فرعون نه فرعون د الله ذات نه منو داغه صفت بسو منی او داغه کتاب بسو منی داغه رسول بسو منی دا د چا نه متاثر بابا قران حدیث چې واوري ان شاء الله ته به چا نه متاثر نه وي قران حدیث عالم نه ازدکا عالم نه عالم نه حکم شو موسی علیہ السلام تا دو ته وایا د الله نعمت ته تاسو کې انبیاء او بادشاهانو ګرځول اقامه داخل شوه زمو زمو کې مقدس تا یعنی jihad نه پارا انبیاء ته حکم د jihad او کرکټ نو نن هغه jihad لا وجود ختم شو نو مسلمانان ټول د غیر مسلمو تقریبا غلامان شو ټول دنیا باندې اقامه داخل شیز ممکن مقدس تا ابن عباس وی دمشق فلسطین باز اردن دا مراد ده دزمکا پدی موصوف وا زکه دا مزمکا پاک وا د شرک نه زکه دا مسکن د انبیا او روح المانی کی راضی جواهر کی راضی اے قوم دن نشه غزم کې تاج مقدس ادا jihad د پر لار شه jihad عبادت ته انبیاء ته حکم د دې کې موسی علی السلام ته حکم شو نو ستاسو غد موسی علی السلام دهشتګرد وه خدای دی وو دا د اسلام دشمنان چې غوسه غډېری نخري وی داخل شه یا غضب کې پاکه تا چې مسکندم بیا هده چې الله تاسو لري کلی دا ولا تر تدو الات بارکم مگر زه واپس پشاګانو ولا تر تدو عن دینکم یا ولا تر تدو عن خوف الجبابرته امالقو دا د عادیانو پالټی وا داو ذریاتو مگر زای پشاګانو د دین نام اوړی او د جواب رونه يرم کوي فتنقلبو خاسرین تاسو به وګرځئ نه مرادا نن د الله قانون ولې نه پسند کوي دا ټول متاثرین دي یریږي سدي یریږي کار بروان شي قالو غیو یا موسی پدې کسبکا کې مقدسه کې جبارین دي قوم جبارین دي امالقا موږ نه دنه کې غوزم کې د جبارینو ته تر دې چې مو په خپل اوزي چې دو اوزي نو موږ بزو دې ته وای پهلوان پهلوان دی او پی جند یعنی که اندوان اندوستان پریدی جو بیا دی بزی بیا دی بزی نو آیا آغا پریدی تا این زین پریدی آغی وان ټول ملک پریدی دا د بغیرتی آخری نمبرو ماشاءاللہ حدیث کی رازی رسول اللہ سلام حکم کو نو مقداد ابن اسود ہوئی یا رسول الله ان لسنا کبنی اسرائیل دا بخاری کی رازی موږ پشان بنی اسرائیل نه یو چې خپل نبی ته وی خبر او انت وربک فقاتل ان ها هنا قائدون بلکې موږ بدر ته تاسو رزو او چې ته موږ ته څنګه وای قصيب کو دته وی صحابه نو د صحابه او عظمت په ځای داو قباحت بیانې د علماء او د عظمت په ځای په کوم څه پروپاګاندا کوي دا چل دے دا چل دے دا چل دے د دوه مور دا فضل لګیا دي قالو دی یا موسی په دې کې قوم جبارین دي مونږ نه دنه کیږو زموږ کې د جبارین او ته دې چغوزي چې د اوزي نه مونږ بزو او پهلوانا او پهلوانا اوزي نو ته بزي او ولي به اوزي دا خبره ده قال رجلان ولدوا كسانو موسى عليه السلام وې دولس کسان لګلو چې واپس راغله هغه مل تلاړ نو یو تن دومره پهلوانو هغه مال خو کې چې دا دولس کسان یې اونی ول او یوازې هغه یو تن هغه دولس کسان خپل بادشاہ ته ورسول ودا سوق دي ودا زمنګ نه د ملک اخلي ما تړلې راوستل یو تن دا سی پالوانان بیا چاوی چې دا قتل کای اچاوی قتل کوي ما دل غونې وګرځوي چې زمون طاقت دو ګوري نو دو چل تلل شي د بعینی شاهد دا وګرځي نه برازي چنانچه واپس راغله نو موسی علی السلام چې خبر شه نو وی د اعمال قاو غټه م بیان وای چه داسی پالوانان دیا داسی یا داسی دا بوائی زکر کتاس داوائی نو بیا با جهاد نسوک نزی نو پدی خبر دو کسان چی دید کلکو دری دل یو یوشا ابن نون دی یو تن بل دی ادی لسو کسانو افشاو کلا چه اغو داسی دی اغو داسی دی رازدان نشو رازدان نشو وکی گدا قال رجلان دو کسانو یوشا ابن نون قال ابن یوقنا داغه خلق ته یخافون الله چې الله نه یریدل الله په نام کړو لکاغو مضبوطو چن نه یریدل دا دس افراد باوجود د فهم زکاوت نه دا اوخیدل دا اوخیدل دا الله فضل چې شامل حال نه بیا خوږي بدر کې 313 کسان دي اته توري دي اوس خنور سنشته او کافر 1000 دي اسو خالی هتیار نه دي ډېر پټول کو ترو باجورا روان دي او صحابه چون کې نبی عليه السلام منن کیو ندول الله فتح ورکلا او کفار چې دي ذلیل شو 70 کسان مردار شو او 70 قیدیان شو کم کسان مکه ته لاړ نو ټبر ته تپوس کوي باچا دا پانډه دی ولی ماته دا تړلې دا باچا لېچه دی ماته دا اوی دا سر دی تړلې دی بس دته صحابه وي نن په صحابه په سهوله کې دل سپکی وي قران ته پوسو کته ته خبرې کوي فهمو خاطر ته ذکر د نسترال فهمو خاطر ته ذکر د نسترال او فهم اخپل اوچت گنل دا لار ندا جس شکستا می نگردد فضل شاہ رومی وی اخپل زان با عجز گنی اخپل زان با عجز گنی توپی کگه کڑی او ایلاغ دوار او کسانو چالا نیری دل اللہ پین عام کڑی ابن عباسوی پا توحید کی کلکو ادخلو البا علیہم البابا زای داخل شه پدی اعمال خو البابا په پوله باندې باب دروازه ته وي یعنی پوله سرحد کله چې تاسو داخل شوی پاغي فإنکم غالبون تاسو به غالب شئ. دا حکم د جهاد. نن د جهاد نوم یې کې خود دهشتګرد. څه دهشتګرد دا چا سره کېنی پاسې داغه سبق به خام خاص ہوتا ہے. نو زه وایم چې ښځې ته مور وي مور ته ښځه دغه خوا ته مزه. دا دنیا فل ډکه ده. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى ديوي اي موسى من ندر نكي گو دغاز بق مقدس تا بدا ما دامو في عصو پوری چغا مالي قال تدي نمو خو پالوانان يو چا مالي قو ملک پري خودو نمو بزو. دا ضرب المثل شو. دا ضرب المثل شو. دي بي عزي فذهب انت وربك فقاتلا. اے موسی روان شت استاد رب وربك عطفت. نو عطف په ضمیر متصل نه صحیح کیږي سو پر عائد په منفصل نه راوړي. نو فذهب پس انت راوړو چې عطف صحیح شي. ته استاد رب ته جانی استاد رب جانی استاد رب جانی اغه استاد رب چې ده ته ډیر مې نه امون نشتللی. یعینک علی قتالک مدارک وای ستا په قتال باندې ستا رب بتا سره جنگ کوي. او مدارک کې او بل خبره کړدا چې رب کنه مراد مشر رور دی. هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مشر و. رب کا اخو کا الاکبر دا مدارک کې راځي. یا داسې وایا چې دا استهزاء وکړه د رسول سره استهزاء وکړه. نن علماء سره استهزاء کوي. ا نن د علماء سره استهزاء کوي. دا چې چا سره پاتې شي د دغه متاثرین نه خامخا ګرځي. ته جانی استارب جانی فقاتلا دوړ جنگ کوي قاتلا مونږ دې دې کې ناستیو کاو مل پرې خو بیا مونږ زوخه یې ر ډېر پهلوانان دي. قال موسى عليه السلام اي زما ربا اني لا املك ذي اختيار من ما الا نفسي مگر دخل نفس واخي ضرور. هارون عليه السلام ذي اختيار من ما نفي دي اختيار شرك في التصرف نفي دي موسى عليه السلام نو كلا نور سو پريگدا دو اولو العزم پیغمبرانو نفي دي تصرف شوي دا زه اختیار من نیم. ګوره اولو العظم پیغمبرانو کې موسی علیه السلام دی. ومن قوم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم دې ته اولو العظم پیغمبران وایي. فاصبر کما صبر اولو العظم من الرسل. هغه نه نفذ تصرف وکړه. ا دې هر چا لپاره تصرف د خدای توب ثابتې. لا املکون د انبیاءنا نفذ الشرك في تصرف تا تا د قران نه خیم یو یاد دا شو. اوس مخ کې 41 وګوره. 41 وګوره تا ته به مخامخ کاریږي. ومن يريد الله فتنته 41 د چا اراده الله د گمراه کولو کی فلن تملك. اے زمان نبی لن تملك ته اختیار من نه. نفذ الشرك في تصرف د نبی رسول الله نه وکړه. لن تملکا ادا کما یاد شورو نو هغه 25 لن تملکا ماشاء الله. اس عراف کې وګوره کنه عراف کې 188 قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. د نبی علیہ السلام نه نفی کوي. یعنی د خدای تصرف خدای تو تصرف داغي نفی سردار انبیاء نه کوي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب کزه په غیب پوی دی. ما په خزانه جمع کړی وی لست اکثر تو من الخير. غیب نشته. غیب نشته. و ما سن يسو ما ته به تکلیف نه رسېده، نو خود کې هو رسېده. د انجاب د غیب پته بني ادم ته نشته دی. دا فی نفی د شرک فی تصرف د سردار انبیا نه وکړه. ته به پوه شوې زما په خیال سره. رات سوله ولیکا فرقان تین ولیکا پکار بش وخت کم دی. سورۃ جن 21 ولیکا، ممتحنہ 4 ولیکا، نفی شرک فی تصرف د ابراہیم علیہ السلام نے کہی. یونس 59 پہ ولیکے او 106 پہ ولیکے، دا بتا تا مخامخ کاری گی دای قطع درجاتن حضرت اکڑا دی ایمان دی مشرکان نا دی مشرکان نا. قال ربی انی لا املکو الا نفسی و اخی ففرق بیننا. جدائی را والا زمان دوی پو منز کی چدا قوم فاسقان دی، بس دا چدا کمشی مستحق تیا قپرا والا، کمشی مستحق تیا قپرا والا چنمانی نو بیا اوبار ازی، چنمانی اوبار ازی دا خدای پاک په اختیار کې دا. قال الله پاک وی فینها د ازمک مقدسه، دا حرام د پدو سلیخ کالا، د ته تحریم د منی وی، یعنی ما په من کړه سلیخ کالا. لکه حرمنا للمراضع عرازی القصص کې موسی علیہ السلام باندې دایانو پیا الله من کړیو، حرام تکوینی دی خلې نه ورلا، تشریعی نه دی، تشریعی نه دی، الله بن کړپې سلیخ کالا. هغه میدان کې داسې زی زی زی جو بیا غاول زل راځي، بیا زی زی دغه ګرځي سلیخ کالا. اوس بظاهر عقل نه مني چې سلیخ کالا هغه ته لار نه ده معلومه، د ته تحریم د تکوین وای، دا تحریم د منې دی. لکه حرمنا علیهم المرازع، هر شی د خدای تابع دی، هر شی د خدای منی. دا بنی ادم نه منی، بدبخت بنی ادم. خاک و باد و آب و آتش بندان، خاک و باد و آب و آتش بندان، با منو تو مرد با حق زندان. پادیانو حوار اخلاص اکڑا، نو کم دے کی چھ مسلمان دے غت سے نہ ہوئی، کم دے کی کافر دے نو دے دے کند ویخ نہیں اباسی بر پا آسمان کی اگڑے بے کمر لروا چھئی. دا باد منی او دا بنی آدم نہ منی، خاوری منی دا بنی آدم نہ منی، اور منی او گورا ابراہیم علیہ السلام پر کور جوڑ شو. با منو تو مرد با حق زندان، زماستا پنیز مرد دی دالا دربان کی جون دی دی. کانم آجاز نخلین خاویا، خاویا ساقیتا، اے ہوا بتا سلالا کتا کندو نبی اچت کدا آگا دوبر لاندی بے ہوا ننواتا اچت بے کبر اسمان کی بے اگڑول دا سیا ڈس دا سی بے روا چول خوان دیو کو دنمانولو انجام دادے. یتی ہونا فلر دے سرگردان بوئی پزمکان، اے زمانہ بھی تاپسوس مکان فقم فاسقانو. اہلی کتاب ہو دے دا قصہ واورولا کتا سر فاقت دے اخری پیغمبرو نکھائے دا نعمت پبل چاہتا ملاوشی. دا قصہ دا حابیل قابیل پدغی واورولا چھ قابیل دا حابیل سر حسدو کو، یهودو مدینہ کے دا نبی علیہ السلام سرا حسدو کو. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَابْنِ آدَمَ بِالْحَقْ، اے زمان نبی تلاوتو کا فدوبانی خبر دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق متعلق شو. وَتْلُوا پوری وَتْلُوا بِالْحَقْ فحق سرا دا آدم علیہ السلام یو زینم قابل دے بلنم حابیل دے. نو الکه جنې به پیدا کېدل نو هغه وخت کې د تر زامن نو چې ترلور وګوالي دغه د آدم علی السلام بچی دی نو د الله حکم آدم علی السلام بسکول چې کوم توامن به پیدا او داونی کابه یو بل کې نه کاو غیر توامن چې نو هغه به کاو لکه حابیل سره کوم جنې چې پیدا شو حابیل سره نو هغه بد صورت وا قابیل سره چې پیدا شو هغه خوب صورت وا واخراغه نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو هغه تا وینا وکړه تاسو دا سې وکي چې نیاز ورکه د الله په نوم چې چا قبول شو نو هغه تب اقو دیږي نو قابیل سره چې کوم پیدا وا هغه خوب صورت وا نو هغه د حابیل په دغه کې راغله تقسیم کې راغله نکاح وشو او هغه کې راواوه او د بلغان عکس شو نو قابل تیار شو دیتا چې زه نمنم داسي دا په خوانه داسيشته نو قابل قاتل دی حابیل مقتول دی دا قاف چې پاول کې راغی د سره قاتل ولاګو دوارو نظر ورک نیاز د الله په نوم باندې نو حابیل چې دی نو دومبا ساتل خدوم باید الله په نوم ورک انما يتقبل الله من المتقين اغبل چې داسې سپیره غونې کار وکړو نو اسمان نو راغه د حابیل هغه کم نیاز او هغه قبول شو نو قابل سره چې کم جنای وا هغه حابیل ته واده شو تا په کوم قابل پزت کې راغه نو حابیل اوجه تو حدیثو کی راضی چې اول قتل قابیل کو حابیل وجه خپل رورو نو دا هغه وخت نه تا قیامت پورې سونه قتلونه کیږي نو د دې ټولو خپل د ګنا خپل بوج خوشته خو د ټولو بوج په قابیل راغې لانه اول من سن القتل هغه بنیاد د قتل کې خودو نو چا بنیاد د شرک کې خودو دا ټولو ګنا به په قابل راځي لکن ان ماتا اس حدیث بیان کا عمرو بن لوہی بخاری په حواله سره ماشاءالله دارنګ د بدعت چې چا بنیاد کې خدا سو خلق عمل کوي پاغه خلاف سنت رواني دا وبال په دغه سړی باندې راغې طریقه محمدیه کې علامه برکلی خلسر کې لیکي چې د قتل ادنا د دغه د بدعت ادنا درجه سده لکه قتل او زنا طریقه محمدیه شامی غن نقل کړي مدخل امیر الحاج داغه شامی نقل کړي دا چې ډیر کتابونه دي شامی هغه نقل کړي وای د بدعت ادنا درجه سده د ګنا لکه قتل او زنا بابا د نبی علیہ السلام تاریخي و ژوند یې کړي د پردی تاریخي پرې کړي زن بن جوړای تلاوت کا بدو باندې خبر د دوه زامنو د آدم علی السلام بالحق مطلب دا الله غن نعمت واغس نا فرمانی وکړه نو د نبی علی السلام امت کنا فرمانی وکړه د غسی بشی دې دې بالحق لفظ وي چ خبره کوي حق به کوي اب ځان طرف نه بکواس بنه کوي قران کېشته ان هاذا له القصص الحق قران کېشته نحن نقص عليك نباهم بالحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق دا قران کې راغلي دي کنه لفظ د حق کوم خبره کوي چې هغه حق یا باطل نه ني اذ قربا قربانا کل دنیا زور کو دے دواړو قبول شدی او نه د بل قبول نشه اسمان نور راغې وېسو دا د قبولیت نشانو قالا لا اقتلنك قابل وهابیل تاز دی وجنم لا اقتلنك قالا حابیل خبره خوګو کړه ارورا انما يتقبل الله من المتقين غقبلي الله دم متقيننا څوک چې مدارس جوړوي جماعتونه جوړوي الله پر رضا به قبول شي. خانقاهونه مرکزونه الله لپاره جوړوي قبول شي. انما يتقبل الله من المتقين. خوږه خبره وته وکړه هغه زه دې وجنما. نو دې وته وایي که تعالی سوګد کما تعالی تقتلني چې ما وجنې نو زه لاس نو دوم تا تا چې تا وجنما زه تا نه وجنما. ان يخاف الله رب العالمين. زيركم ده الله نه رب العالمين ده. نو هغه قتل پنه حق قابل کو حابیل وجه. نو په خانه کعبه کې 360 بوتانو یو په کې د حبل بوتو اغل خیر لاسی ماتو زکر اور پیچ گزار کرے انو خیر لاسی وی مات کرے اولا اغینا خلق کو بوتان جو کرن دا چی سوک جوڑای کنا اغول سوک رائشی تیچی تیچی اغتا وحی کئی دا چی دا دا گورا دا مظلوم ہوا لہذا دا بوت جوڑ کا دتا سیدہ کوا رکو کوا دے بستا حاجتو نے پورا کئی نو اخپلی پورا نکا دا بسنگا پورا کئی ما نبی باسیتن زن اوگدوم لاسخ پلستا قتلتا زیاریگم دا اللہ رب العالمین اینی اریدوان تبو ابی اسمی زغوار ما چه تحاصل کی گناہ زمان تبو تحصیل بی اسمی بی اسمی قتلی ازا قتلتنی تما اوج دین زمان دا قتل گناہ پتا را گئے بی اسمی و اسمی کا گناہ ستا بی اسم قتلی اذا قتلتنی ما بد خونه دی کړی ازما نیاز قبول شو استا قبول نشو لیکن بی اسمی جوړیږي نه اسمی کا جوړیږي استا گناہ چې داغه وجنا یعنی مطلب دا دی استا قربانی قبول نشوا نو هغه وجه دا وا چې تا د مور پلار نافرمانی کړدا یا ما سره د حسد کړی دی دا په حسد بنا شو مداري کوی بی اسمی یو بلی خبر تم اشارہ کی دے شی حدیث کی راضی د مشکات چې نبی علیہ السلام وینا وکړه یعنی سوک دے چاغه سغه شی نشته نو چاو یا رسول الله کم سړي سره مال دولت نشته نو دا یو فقیر دے عاجز دے. سبحان الله. نبی علیہ السلام وای دا فقیر هغه سړی دی چې پر ورځ د قیامت د منځونه روزي زکاتونه شته دی لیکن دته کنزل کړي دته کنزل کړي دی وهل دی هغه وهلې دی د الله دربار کې چې مخامخ شي هلته خو عدالت دی هغه عدالت خود انګریزانو نه دی هغه عدالت د الله دی او د دنیا ته مسلمان ته چې را لېږلی دی هغه هم عدالت د الله دی خو د مسلمان خوښ نه شو چې خوښ نه شو هر یو ته پیښیږي به مرگ نہ بعد یقینی پتہ لگی دا اللہ دلبار کی بپیشی دا یو بوی یا اللہ دما سر زیادہ کر دے زیوالیم ٹکولیم ما سر ظلم کر دے نو دس خو پیسی نیشتے جور کی التا خود پیسو کھاتا نیشتا دے التا دادا چی دا دی ظالم نیکای با مظلوم تا ملاوشی پدی پورا نشوان د دې مظلوم ګناونه او ظالم انبار شي پدی هم پورا نشوان سم اولقیا فی النار. بی اسمی دا مراد ده زما ګنا داغه ګنا د مظلوم په ظالم با انبار شي ځکه ظلم یې کړ دې نو د قتل کړ دې ظلم یې کړ دې تبا شی د اصحاب النار دا د بد د ظالمانو رضا کدل نفس دو پا قتل کولو درورو دا نفس رضا کئی فقتل ہوئی وجه اگرز دو دخاسرینونا داول قتلو پا مخدز مکا اس دے اریان دے دارور سرسو کم دا خما او وجه اس گرزی داو تا پتہ نیش دے چی قبر والا جول کاغی که کیک دا لپاس پی خاوری وارا دا پا دینا پوئی دا ذکر دا اول ظلو دیو جن حدیث کی را دی چی چا قتلو که نو دا دی قاتل گناہ پا قاتل دے و دا گناہونا طول پا قابل جمع کی گی ذکر اول سن القتل اغده فبعث الله غرابا الله کارغو لیگا نو بل مل کارغو اغلی پانجو سرا مکوخ کی سرا کند اوکڑا پانجو سرا ادا چکم مل کارغو اغلی تیو ورزا و لپاسه پی خوری وارو لی دا دی بد تحذیب تای چلو کو قاتل تای چلو کو اس پوشوی سوگوی غراب جمع دا کارغان تختی دا پدی کی یعنی کارغانی ولیگل یقتا تلانی یو بلکی جنگی گی فقتل احدهم الاخر مدارک کی رازی معرف ادریسی کی رازی دیو غبل و جے بے والا کند جو رکراغی تے او غرزو نو قابل او قتل اللہ ولی گل کارغان یبحثو بحث دغی توی پانجی والی پس مکہ کی چدتاو خی سنگم پتی عیب دغ پر رور قالا دووی قاتل ہای افسوس پا ما زاجز شم ددینا چه ددی کارغ پشان دوی گرک کارغ اخپل غرور کنده والا جول اکراغی تیو غرزو فواریا چه پتکما عیب دخ پل نور فاسبها او گردید من النادمین دخ پیمانونا من اجل ذالکا ددی وجن خاموش مکینا ددغی وجن کتبنا علا بنی اسرائیلا منگا بنی اسرائیل بانی لکو کو ابن عباس وی کتبنا فی التوراتی یا کتبنا لپر مفعول محذوف تے لدغی وجنا کتبنا القتال ظالمنا بدلو اخلا کتبنا القتال یا کتبنا القصاص واقعتا اشارہ شوا انه شان داده چاچ قتل کو د نفس بغیر نفسن بغیر سزا بدلینا اوچ پوچا او فساد مجرور ویا بغیر فساد اتف تے پاغی بانی یعنی ڈاکائی نہ دکڑی قتل نہ دکڑی اوچ پوچا تا سڑے ہو وجے خاموش مکینا ظالم د ظلم نہ خلق بچ کا یو دے بچ کو ٹول جہان دے بچ کو فکانما قتل الناس جميعا لکیو وجه ټولی وجل لکدا ټولو طریقه ددشوا ومن احیاها چاچی ژوند ک یعنی کف من قتلها ابن عباس سے بوئی دبل د قتل نے لاس لری ک فکانما احیا الناس جميعا د ټول مخلوق ژوند ک اقدام د قتل مکوا مچ سوک اقدام د قتل نکئی ټول ثواب ستا شو دو تراغلی او رسولان زمنګا په معجزو سرګندو بیا ډیر د دونا پس د دینا لمسرفون اسراف کون کیو پس د دینا پس راتلو د رسولنا پس مکه کې لمسرفون اسراف کون کیو مداری کوئی په قتل کې دا اللہ قانون پا کم ملک راشی التا قتل ختم شو دا اللہ قانون پا ملک راغے التا ظلم ختم شو دا اللہ قانون پا ملک راغے التا فساد ختم شو التا جوڑ جاڑے راغے التا رونوری راغلا التا مینہ راغلا محبت راغے لکا اوس و حضرت 120 سال نا دیوب القتل پسی روانو لیکن کله چې نبی اسلام علی ایمان راوړو داغه قواعد زدکړه ټول شیرو شکر شو دشمنی ختم شو اخا خپل کاروبار کوي دشمن سړی د دشمن پسې بلګېدلې هغه د دنیا سره کاروبار نشو کولی هغه ذلیلې الله قانون راولېګ دا الله په قانون امن راضي جګړې ختميږي فساد ختميږي بی برکتی ختميږي برکتونه راضي مینا محبت او پیار راضی هر سړی به خپل کاروبار خپ مزی سره کوي پدې باندې بس کو مخ کې آیات کافی ګران دی زبون کروڑونه نن کم شو کسو ها یو کروڑ دو کروڑ درې کروڑ سلور کروڑ پنځه کروڑ شپږ کروڑ فی کس بار کسو کوری نو هغه به وای موږ سره لاس کې خو کرونه نشته دی حتیب سه بزوتې بابا دا بخی دعا وکړه الله دې رحم وکړي الله دې مهرباني شي سو کوری الله دې خوشاله کړي څوک بل ته وینا کوي دا ورې دوه خدای خوشاله کړي الله دې نه اخرت خیرسته کړي الله فتنو نه بچ کړي الله فات بلیات نه بچ څوک مړي الله دې وګوري څوک بیمار الله دې شفا نشي څوک قرضدار دې هغه قرض دې الله لري کړي دا زموږ درس د وګي جامع سعیدی یا دا یو کروڑ تقریبا قرض ده هغه نه زه پریشان یم هر موس کې هغه لپاره دعا کوم الله پاک دې هغه اسباب جوړ کړي الله دې اسباب جوړ کړي الله دې رحم وکړي صلی الله علیه وسلم محمد و علی صلی الله علیه وسلم